together again. My tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at an end. The key to my heart, well, you hold in your hand, and nothing else matters, baby, 'cause we're together again. Together again. Ray Charles, Together Again. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars. En welkom bij weer een nieuwe show, nieuwe week. De late avond op maandagavond 28 augustus. Het laatste uur gaan we vullen met prettige muziek, relaxe muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond interessante onderwerpen. Tera Cox praat met een regelrechte mogelijkmaker. En hoe ziet een holistische benadering om veerkrachtige verbondenheid te bevorderen? Nou, dat gaan we straks horen van Tera Cox. Herman de Bruin praat met een leefstijlcoach en een diëtist. Twee passievolle dames over gezond koken en positieve veranderingen in je leefstijl. En natuurlijk Martijn Vroom, hij is weer terug in de late avond. Zijn vaste wekelijkse column op de maandagavond. Martijn is burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En hij is weer terug op deze maandagavond. En dat allemaal tot middernacht, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. De volgende track staat klaar, The Tracks of My Tears van Smokey Robinson en The Miracles. Seeming like I'm having fun, although she may be Middernacht, de late avond. Springsteen, hij heeft het land verlaten en dit was The Downbound Train. Daarvoor hoorde je Tracks of My Tears van Smokey Robinson. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond. Onze Tera Cox die gaat in gesprek met Edwin Stam. Hij is mogelijkmaker voor mens en organisatie en ze gaan het hebben over The Circle of Courage. Edwin Stam is mogelijkmaker voor mens en organisatie en met hem ga ik het hebben over The Circle of Courage. Welkom Edwin. Hallo. Edwin, even opfrissen. Je bent hier wel eens eerder geweest, maar wat maak jij nou mogelijk en voor welke organisaties? Ik maak mogelijk dat organisaties en de mensen binnen die organisatie, de teams, zich bewust worden van hun gedrag met name. En ook de manier waarop ze naar de realiteit kijken. Dus dat is een sterk bewustwording. Die Circle of Courage, wat is dat nou precies? Het doel en voor wie? De Circle of Courage... voor mij dan is het wel belangrijk om te zien van wat is courage, moed. En moed is niet de afwezigheid van angst, maar het besef dat er iets belangrijker is dan angst. Ja, ik zie dat je hebt een comfortzone waar je de boel onder controle hebt. Daaromheen heb je die angstzone, daar niet uit te komen. En dan kom je dan vervolgens in de leren- en de groeizone. En dat vraagt voortdurend die moet ontwikkelen. En die moed die kan je dus ontwikkelen als je dus bewust bent van je kernwaarden en je zingeving. En dan kom je dus in die cirkel terecht. En een cirkel is, ik zie het ook als een leercirkel. Dus voortdurend ook oefenen om te leren en te groeien. Nou is die Circle of Courage gestoeld op 4 universele behoeften. Kan je daar iets over vertellen? Ja, je hebt de universele behoeften. Want behoefte is wel een belangrijk ding. Behoeften en emoties. En ik zou zeggen de behoeften. Ik zou er eigenlijk 6 van willen maken. Maar goed, zekerheid is er eentje van. Dan heb je de behoefte aan variatie. Dan heb je behoefte aan betekenis en aan verbinding. Ja, en als je die hebt ingevuld, dan kom je wel op groei en en floreren. Ja. Maar het is wel zekerheid is wel een hele belangrijke behoefte om een variatie. Nou, had je het over, moet je meer bewust worden van wat je doet. En dan reflecteer je aan het eind van de dag of aan het eind van de maand op. Kan je een paar voorbeelden geven waar mensen zich dan van bewust worden als deze Circle of Courage aan het doorlopen zijn? Je kan terugkijken, dat doe ik zelf ook, van je dagelijkse interactie met collega's, maar ook met je familie. Daar heb je dus een bepaalde manier van omgaan. En op een gegeven moment merk je dat het niet zo, dat het niet zo loopt zoals je zou willen hebben. Dat de frictie groter wordt. En dan ga je afvragen van, het is voortdurend op jezelf betrekken. Wat heb ik gedaan dat die ander op een gegeven moment boos werd of verdrietig? Dus, uiteindelijk heel belangrijk op je cirkel van influence te focussen. Dus wat heb ik gedaan? Wat zou ik anders kunnen doen? En veel minder druk maken om wat de ander wat die ander aan het doen is. Nou, heb je ook mensen die aan het eind van de dag, als ze 10 goede dingen weten en 1 slecht ding, dat ze daar de hele tijd in blijven hangen. Betekent reflecteren ook af en toe denken van, goh, ik ben nou eigenlijk wel trots op wat ik heb gedaan vandaag, op bepaalde aspecten. Belangrijk, een stukje waardering voor wat je bereikt. Dat is wel een belangrijk punt trouwens. Van vaak heb je mensen met perfectionisme. Ze zijn altijd toch een zekere ontevredenheid over zichzelf. En het is nooit goed genoeg. Gaan dan altijd bedroefd naar huis. Ja. En dan kijk ik altijd van, ja, dat heeft ook te maken ergens met de opvoeding. Dus ik vind het ook belangrijk dat de ouders, pa, ma, hier ook een rol in hebben om de kinderen bewust te maken van, hou van jezelf, trouw met jezelf. Trouw met jezelf. Dat als eerste en dan van daaruit verder. Nou, het klinkt allemaal als een stevig fundament voor een optimale ontwikkeling. Is het ook vooral voor jonge mensen of is het voor iedereen? Voor iedereen. Ook in mijn appartementencomplex waar ik VVE-bestuurder ben, heb ik ook mensen van 80 plus rondlopen. En ik merk van dat het niet zozeer met de leeftijd heeft te maken. Ik zie mensen van 80 ook nog als een kind gedragen. En dus het is jong en wat ouder. Maar misschien mensen van 80 zijn minder, hebben minder zin om nog te veranderen. Ja, dan is het van op mijn leeftijd dan nog een stap gaan zetten. En dan zeg ik altijd van, zolang je nog een bepaalde betekenis kan hebben voor je omgeving, dan krijg je ook de energie. Het geeft energie als je betekenis hebt. En als je op je schommelstoel gaat zitten, dan begint het toch wel af te Nou, ik vind dat een prachtige afronding, want betekenis hebben voor anderen is natuurlijk wel waar het eigenlijk allemaal om draait. Hoe komen mensen met jou in contact als ze ook eens zo'n Circle of Courage willen doorlopen? Via mijn website ben ik bereikbaar, TLVE, Transformational Leadership for Everyone, of de True Love for Everyone. En ik ben ook via LinkedIn te bereiken. Aha, en dan moeten ze gewoon even kijken naar Edwin Stam. Ja. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. Nou, hartelijk bedankt Edwin Stam over je informatie over de Circle of Courage. Dank je wel. Un voyou m'a volé, la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit cours,

catching my breath. 'Cause I've been running round and round and round, and I got nothing left. There's nothing like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. Van Shepherd voor jou hier in de late avond. En daarvoor het Nederlandstalig nummer 15 jaar van Conny van der Bos. Zometeen gaan we weer naar het laatste item van vanavond in de late avond. Herman de Bruin die praat met twee lifestyle coaches. En één daarvan is ook een diëtiste. Twee passievolle dames over gezond koken en positieve veranderingen in je leefstijl. Maar eerst 5 o'clock. Kan je het al voorstellen? Morgenochtend om 5 uur gaat je wekker en dan hoor je deze heerlijke muziek. 5 o'clock in the morning. Cutley and Cream. Through day shifting. It's 9 o'clock in the morning. You've been this way before, but something seems to be different, and you can't quite put your finger on it at all. Ik ga praten met twee leefstijlcoaches en die zijn in de studio. Helene Spijkerman en Marielle Muis. Dames, welkom. Hartelijk dank. Wat is een leefstijlcoach? Wie mag daar wil daar antwoord op geven? Ben jij een lang leefstijlcoach, Marielle? Ik ben leefstijlcoach ruim 3 jaar. Oké. Ik ben oorspronkelijk HR-manager, was ik. Ja, personeel en zo. Ja, ja, met personeelszaken. En op een gegeven moment was ik dat een beetje zat. En toen dacht ik, welk stukje van personeelszaken vind ik leuk? En ik vond het stukje verzuim heel erg leuk. Maar ik vond het eigenlijk nog een veel grotere uitdaging om te voorkomen dat mensen ziek werden. Ja, ja. En dan komt de leefstijlcoach om de hoek kijken. Toen kwam de opleiding voor leefstijlcoach voorbij. En toen dacht ik, hé, dat is een leuke opleiding. Want het is een hele brede opleiding. Want leefstijl heeft met heel veel facetten te maken. Mm-hmm. Dus ik ben die opleiding gaan doen. En na de opleiding ben ik voor mezelf begonnen als leefstijlcoach. En Helene, jij doet ook leefstijlcoach tegenwoordig, maar je komt uit een andere hoek, hè? Ja, dat klopt. Ik ben oorspronkelijke diëtist. En ik ben al ruim 20, 25 jaar diëtist. En sinds een paar jaar doe ik het werk als leefstijlcoach. Ik merkte in mijn werk dat ik vaak er tegenaan liep dat als ik alleen maar mijn focus had op het voedingsstukje, dat werkte dan niet. Dan kwam ik niet verder met mijn klanten. En ik ging me steeds meer verdiepen in de persoon aan zich. Dus welke andere belemmeringen zijn er bij de persoon? Hè, soms is dat slecht slapen of heel veel stress. Dan moet dat ook eigenlijk belicht worden. Want als dat niet verholpen wordt, dan kunnen mensen zich niet goed concentreren op het voedingsstukje. Dus dat was me eigenlijk op een gegeven moment een eye-opener voor mij. Ik moet ook eigenlijk die kant op. Ja. Leefstijl is slapen, het is voldoende bewegen, het is zorgen voor een stukje ontspanning en gezond eten. Maar het heeft ook te maken met, doe ik dingen in het leven waar ik blij van word? Het heeft te maken met je sociaal netwerk. En ik heb gemerkt in al die jaren dat ik nu mensen coach, dat het heel erg belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen in balans zijn. Want als jij in balans bent en niet hele dagen loopt te rennen en te vliegen, dan heb je ook tijd voor jezelf om wat bewuster met je gezonde leefstijl om te gaan. Ja, maar dan moet je wel weten wat die gezonde leefstijl is natuurlijk. Maar als we mensen beginnen met mensen om te coachen, dan gaan we altijd praten van welke kleine stap kun je alvast maken en waar denk je dat je kan beginnen. En de een begint met van, laat ik maar eens wat eerder naar bed gaan, want ik ga te laat naar bed. De ander begint met, ik zou wat meer water moeten drinken. En de volgende begint van, ik eet heel onregelmatig. Laat ik maar eens 3 keer per dag gaan eten. Dus dat zijn hele kleine stapjes. En die is voor iedereen verschillend. Ja, misschien minder alcohol drinken. Ja, dat kan er ook eentje zijn. Ik zit meteen te denken. En dat soort een begint, het is heel erg verschillend waar iemand wil beginnen. Maar door alles tegelijk, dat werkt niet. Dat kunnen onze hersenen niet aan. Dus het gaat echt om kleine stapjes en langzamerhand. Mensen raken niet uit beeld wat dat betreft. Ja, op een gegeven moment wel. Als het traject natuurlijk 2 jaar is afgerond, dan is het gewoon klaar. Dan hebben ze voldoende handvaten gekregen van ons. En ze zijn met zichzelf goed op weg. Ja. En hoe kunnen mensen bij jullie terechtkomen dan? Bij mij kan het bij de website www.preventie.nl. Dat is de preventie met een Z. Ja. En de Z staat voor zelfmanagement. Want de mensen moeten het zelf doen. Daar is goed over nagedacht, dat hoor ik al. Dus daar staat alle informatie op die ik. Want ik doe naast leefstijlcoaching doe ik ook stress- en burn-out coaching. Okay. En daar zie je ook dat als mensen overspannen zijn, dat ze ook helemaal niet goed voor zichzelf zorgen. En daar kan je dan ook het stukje leefstijl weer mee pakken. Ja, dat heeft alles bij elkaar te maken, zijn we al. Dus dat is wel. En hoe is het bij jou? Hoe komen mensen bij jou terecht? In Vlaardingen werk ik met name als leefstijldiëtist. Dus dan is het of dat ze zelf op mijn website kijken of via de huisarts. En dat is www.smakelijketen. diëten.nl. Ja. Smakelijk eten, diëten.nl. Ja, ja. Nou, dat is heel duidelijk. Hè? Want diëten hoeven niet slecht te zijn of minder lekker. Het, uh-huh. Smakelijk eten hoort er echt bij. Ja. Ja, dat heb je heel duidelijk gemaakt. Ik wens je daar heel veel succes mee in Vlaardingen. En dat heel Vlaardingen maar heel gezond mag worden. Ik sprak over leefstijlcoaches met Marielle Muis en Helene Spijkerman. Dames, nogmaals dank. Just hold on to each other's hands. This time might be the last, I fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood makes me

sailed away in a big ship with funnels to the sky. Sailed away in a big ship, yeah, with funnels up to the sky. To explore the earth's four corners, out to where the seagulls fly. Da da da da da da da da. He's a man in a million. Da da da da da da da. They say he seeks adventure and daring do or die. They say he seeks adventure, yeah, with a twinkle in his eye. From beyond the high Sierras down into the Lorelei. Da da da. Da da da da da. He's a man in a million. Da da da da da da da da da da da da. Will he be home by Christmas with gifts of pirate gold, ingots, ducats by the buckets, and stories to be told? Will he still be sailing through the Arctic Ocean's cold? Drie prachtige nummers achter elkaar. Sniffing the Tears met Man in a Million. Daarvoor Air met het nummer All I Need uit 1999. En daarvoor Mr. Mister met The Broken Wings. En daarmee komen we aan het einde van deze late avond van deze maandag. Morgenavond is weer een nieuwe late avond. We zitten hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud delateavond.nl, de website dus. En de Facebookpagina van de late avond goed in de gaten. Uitzending gemist? Nou, dan kan je terugluisteren op de website onder het kopje Uitzending gemist. Mijn naam is Norbert Ketting. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. En tot de volgende week. Oh, en natuurlijk wel trusten voor straks. Moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht.